پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیں کہ مستقل مزاجی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تو عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ، تو مستقل مزاجی بھی حاصل ہو جائے گی. مستقل مزاجی استقامت، تو استقامت کو پانے کے لیے چاہے دل لگے یا نہ لگے، آپ کام اتنا کریں، مدنی کام اتنا کریں کہ مدنی کام آپ کی عادت ثانیہ بن جائے، تو انشاءاللہ مستقل مزاجی بھی حاصل ہو جائے گی. اور اس کے فضائل پڑھتے رہیں، ترک کے نقصانات کی آگئی حاصل کریں، تب بھی انشاءاللہ مستقل مزاجی یعنی استقامت پانے میں مدد ملے گی. دعا بھی کرتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.